Denne sketsjen ble utspilt, har vi fått inn tusenvis av telefoner hit til studio. Ja, vi har faktisk fått inn så mange telefoner hit til studio at rommet fylt opp fra gulv til tak av telefonapparater. Og det må være en gedigen misforståelse fra Televerkets side, for vi har ikke bestilt noen telefon i det hele tatt vi. Vi har telefon. Men det vel da sannsynlig at en rekke andre mennesker her i landet har bestilt telefon og ikke fått den. Og hvis det slik Televerket jobber, så det jo ikke rart det telefonkø her i landet. Men det ikke det vi skulle snakke om. Vi sa jo i begynnelsen av dette programmet at det skulle handle om musikk. Og derfor var det kanskje en del av lytterne som lurte på hva den forrige sketsjen hadde med musikk å gjøre. Jeg kan øyeblikkelig berolige dem og si at det kan de slutte å lure på. Den hadde nemlig ikke noe med musikk å gjøre i det hele tatt. Derimot var den en del av vårt utvekslingsprogram, der vi utveksler sketsjer fra et program til et annet for å gjøre programmene mer varierte. Den sketsjen vi nettopp hørte var således fra vårt neste program, altså Galmix nummer 7, mens den sketsjen vi skulle ha spilt, altså musikksketsjen, først kommer i Galmix nummer 7, altså vårt neste program. Og nå skulle det passe med litt musikk, og da skulle vi spilt låten Fy Filleren. Ja, den heter ikke egentlig det, den heter noe annet, noe som ligner på Fy Filleren. Men vi måtte justere litt fordi det radio, og man vet aldri. I hvert fall blir den spilt av punkgruppa Purken, eller Purken, muligens. Jeg ikke helt sikker på uttalen her. Nå vel, den skulle vi altså ha spilt, men også den faktisk en del av vårt utvekslingsprogram, og kommer først om en uke. I stedet spiller vi nå en plate fra forrige program, som heller ikke ble spilt da, fordi den skulle utveksles med den platen vi skulle spilt nå, men som altså ikke kommer før i neste program. Nærmere bestemt, Man for All Reason av Argent. Ja, vi befinner oss nå på det elegante kontoret til direktør Tor Tremens Johannesen, eller Totre Johannesen, som